بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب فضل السجود والحث عليه. فكتاب الصلاة كي دا بالباب بيانيه، فدي باب كي دا سجدو فزلت بيانيه أو دير السجدو تترغيب راغلي دي. نواي باب فضل السجود والحث عليه، باب دي فبيان دا فزلت دا سجدو كي او په بیان د تیزی کې سجدو ته، چې د سجدو په اړه تیزی راغله نبی علیه السلام ته ترغیب ورکړی دی. نو په دې اړه حدیث راوړی دی، وی حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن ابي طلحه اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معدان ابن ابي طلحه اليعمري زد ثوبان چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم آزاد کړه غلام دی، هغې سره ملاو شم. فقلت، نورته ومې ویل، اخبرني بعمل اعمله، ما ته یو عمل لاوښه و چې زه کوم، يدخلني الله به الجنه، چې الله تعالی ما په هغې سره جنت ته داخل کړي. او قال، یا داسې ویلي دي. قلت، ما ورته ویل، باحب الاعمال الى الله، ما ته هغه عمل لاوښه و چې الله تعالی ته تر ټولو خوښ عملي. فسکت، نو هغه چوپ شه. ثم سالته، بیا مې ته پوښتنه وکړه. فسکت، نو بیا چوپ شه. ثم سالته الثالثه، بیا مې په دریم ځل ته پوښتنه وکړه. فقال، نو ویې ویل، سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما د دې په اړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه کړې وه. فقال، نو هغې راته فرمایلي دي، عليك بكثره السجود لله، ته الله تعالی ته ډېرې سجدې کوه. فإنك لا تسجد لله سجدة، ځکه ته د الله دپاره یوه سجده نه کې، إلا رفعك الله بها درجة، مگر الله تعالی په هغې سره ستا درجه پورته کوي. وحط عنك بها خطيئة، او په هغې سره الله تعالی ستا یوه ګناه معاف کوي. قال معدان، معدان وي، ثم لقيت أبا الدرداء، بیا زه د ابودرداء سره مخامخ شوم. فسألته، د هغه نه مې پوښتنه وکړه. فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، نو ما ته هماغه خبره وکړه، کومه خبره چې ما ته ثوبان کړې وه، د ثوبان د خبرې په څیر خبرې راته وکړله. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، د حدیث الفاظ وضاحت. معدان ابن ابي طلحه اليعمري دا یو ثقه مشر تابعي تیر شوی، چې د ثوبان، عمر ابن الخطاب، عمر ابن عبسه او ابو الدرداء رضی الله عنهم څخه روایت نقل کړي دي، او ابن حبان په ثقاتو کې راوړی دی. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه واي، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپه تیروله. ځینې شارحینو دلته معنا داسې کړې ده، چې زه به د شپې د نبی علیه السلام پخوا ورتیرېدلم او خدمت به مې وله کوو. فأتیته بوضوئه وحاجاته، نو ما به نبی علیه السلام ته د هغې د اودس اوبه او د استنجا لپاره اوبه راوړلې. فقال لي، نو ما ته نبی علیه السلام وفرمایل، سل، وغواړه. فقلت، نو ما ورته وویل، اسألك مرافقتك في الجنة، زه ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې، چې الله تعالی ما تا سره په جنت کې یوځای کړي، ملګری مې کړي. قال، نبی علیه السلام راته وفرمایل، او غیر ذلك، آیا د دې نه سوا دې بله څه غوښتنه شته دی؟ قلت، ما ورته وویل، هو ذاك، همدغه غوښتنه مې ده. قال، نبی علیه السلام وفرمایل، فأعني على نفسك بكثرة السجود، نو ته کومک وکړه د ما سره په خپل نفس سره په ډیرو سجدو کولو، یعنی زه به ستا دپاره دا دعا وغواړم، خو ته به هله زما د دعا لایق ګرځې چې کله ته ډیرې سجدې وکړې، نو ما سره زما د دعا د قبلېدلو په اړه ته کومک وکړه او ډیرې سجدې وکړه چې زما دعا ستا په حق له قبوله شي. فأعني على نفسك بكثرة السجود، ځینې شارحینو یې مقصد داسې بیان کړی دی، چې د خپل حاجت په لاس راوړلو کې د ما سره کومک وکړه، چې په دنیا کې ډیرې سجدې وکړه، نو په آخرت کې به د ما سره ملګری شي. دلته د سجدو نه یوازې سجدې مراد نه دي چې بغیر د منځ نه، بلکې هغه سجدې ته مراد دي چې منځونه ورسره ملګري، ځکه سجده منفرده چې د تلاوت، شکر او د مون سجدې نه سیواوي بدعت ده. د احادیثو د باب ځینې فواید: اوله فایده، دا حدیثونه د سجدو په فضیلت او په لوی ثواب دلیل دي، نو په دې سره درجې اوچتیږي او ګناهونه ورسره رژیږي او د جنت لامل دي او الله تعالی ته تر ټولو خوښ عمل دی. نو په حدیث کې سجدو ته تیزي ورکړی شوې، خو هغه سجدې چې مونځ ورسره ملګری یي. دویمه پیده، په دې احادیثو باندې هغه چا استدلال کړی دی چې سجدې د قیام نه غوره ګڼي، خو په دې مسله کې یو څو اقوال دي چې دلته یې راوړل مناسب ګڼو. نو یو قول پکې دا دی چې سجدې غوره دي، احادیث د با پې دلیل دي او هم مخکني احادیث پې دلیل دي، کوم چې د سجدو د فضیلت په اړه ذکر شول. لکه نبی علیه السلام فرمایي: اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، رواه مسلم. بنده خپل رب ته د سجدې په حال کې ډیر نږدې، نو تاسو ډیرې دعاګانې غواړئ. او دا د ابن عمر رضی الله عنهما مذهب هم دی. دویم قول پکې دا دی چې قیام غوره دی، ځکه چې الله تعالی فرمایي: وقوموا لله قانتین، الله تعالی ته د عاجزۍ په حال کې ودرېږئ. او حدیث جابر په دلیل دی چې مسلم راوړی دی، نبی علیه السلام فرمایي: افضل الصلاة طول القنوت، غوره مونځ هغه دی چې قیام پکې وګدي. نو په قنوت سره قیام مراد دی، او دا مذهب د امام شافعي او د یوې ډلې د علماو دی. درېیم قول پکې دا دی چې دواړه په فضیلت کې برابر دي. قیام د ذکر له وجه غوره دی چې د الله تعالی په ذکر مشتمل دی، او سجده د هیئت له وجه غوره ده چې دا الله تعالی ته د عاجزۍ حالت دی. دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیه غوره کړی دی. څلورم قول پکې دا دی چې د شپې اوږد قیام غوره دی، او د ورځې ډېرې رکوګانې او سجدې غوره دي، ځکه د شپې مونځ په قیام سره خاص شوی دی. لکه الله تعالی فرمایي: قم الليل الا قليلا، دا خبر علامه ابن القیم ذکر کړی. پنځم قول پکې دا دی چې دا خبره د مونځ کوونکي حال ته راجع ده، په کوم حالت کې چې خشوع ډیره برابرې ده هماغه حالت ورته غوره دی. که سجده کې خشوع ډیره وه، سجده ورته غوره ده، او که قیام کې خشوع ډیره وه، نو قیام ورته غوره دی. دا قول د قرطبي دی. درېیمه فایده، حدیث د ربیعه د هغه په لوړ همت دلیل دی، ځکه چې یوازې د جنت مطالبه نه ده کړې، بلکې د نبی علیه السلام د ملګرتیا مطالبه هم کړې. او هر چې نبی علیه السلام دا پوښتنه کړې چې او غیر ذلک، په دې سره یې غوښتي دي چې آیا دا هماغه شان ته په خپلې اولې ارادې فاتې دی، او که بل سوال هم کوي. بیا چې نبی علیه السلام ورته سجدې یادې کړې دي، نو دا یې ورته د جنت د دغه درجې سبب ښودلی دی چې د ډیرو منځونو او سجدو په وجه د جنت د دغه درجې حاصلېدل ممکن دي. څلورمه فایده، حدیث د معدان رضی الله عنه کې د غوره عمل په اړه د سوال فضیلت ذکر شوی دی. باب اعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الراس في الصلاه، دا بل باب راوړي. دا باب معنا دا وی دا باب د اعضاء السجود په بیان د اندامونو د سجدو کې، والنهي او په بیان د منع کې، عن كف الشعر والثوب د بندولو د ویښتانو جامو نه، وعقص الراس او د راجم کولو د ویښتانو نه، فی الصلات په منځ کې. نو دا باب په یو څو خبرو مشتمل دی. یوه خبره دا چې په دې باب کې د سجدو اندامونه بیانیږي چې سجده په کوم اندامونو په کار ده، او بله خبره کې دا بیانیږي چې د سجدو په وخت کې به ویښتان او جامې ځان پورې نه راټولي، بلکې دا به آزاده پرېږده چې دا هم سجده وکړي. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي: وحدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سنقل لي دواي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه، النبي عليه السلام تامر شويده چي پو اندامونو ماني سجدو کی، ونهي يوم انا شويده ای یکف شعره و ثیابه، چې خپل ویښتان او جامې ځان پورې راټولې کي یا منه کي. هذا حدیث یحیا، دا خو د یحیا حدیث دی، یعنې د هغې الفاظ دي. وقال ابو الربیع او ابو الربیع په کې دا الفاظ ویلي دي: على سبعة اعظم، چې نبی علیه السلام ته امر شوی دی چې په اوو اړوکو سجده وکړي. ونهیا او منع کړی شوی دی: ای یکف شعره و ثیابه، چې منه کې ویښتان او جامې خپلې، یعنی د منځ په وخت کې منه کې او آزاد یې پرېنږدي. الکفین والرکبتین والقدمین والجبهة، هغه اووه اندامونه چې نبی علیه السلام ته د سجدې امر شوی دی هغه دا دي: الکفین دو ورغوي، والرکبتین او دوه زنګنونه، والقدمین او دوه پښې، والجبهة او تندې. نو دا ټول اوه اندامونه برابرېږي. ای یکف شعره و ثیابه، یکف کې دا احتمال شته چې په معنا د منع کولو سره، یعنی نه دي منع کوي ویښتان او جامې د ازاده پرېښودلو نه په حالت د سجده کې، دې لپاره چې په ځمکه پرېوځي. او دا احتمال هم شته چې په معنا د جمع کولو او یوځای کولو سره شي، یعنی نه دي را یوځای کوي او نه دي را جمع کوي. یعنی ځینې خلک چې سجدې ته ځي، نو دا ویښتان او جامې ځان پورې داسې راټولې کړي، نو دا طریقه دي نه کوي، بلکې ازاده دي پرېږدي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جغيد النبي عليه السلام نقلي قال جغ فرماي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ما تأمر شويدي جزبو أدوكو باني سجدوكم ولا أكف ثوبا ولا شعرا أو زوشتان أو جامي بند نكرما یعنی د سجدې کول نه بندې نه کما. امرتو یعنی الله تعالی ما ته امر کړی دی، فاعل یې الله تعالی دی. او په مخکې روایت کې امیر النبی صلی الله علیه وسلم ذکر شول، او په یو روایت د بخاری کې امرنا ذکر دی. ابن حجر ویلی دی لما کان هذا السیاق یحتمل الخصوصیه عقبه المصنف بلفظ آخر دال على انه لعموم الامه. هر کله چې په دې سیاق کې احتمال د خصوصیت و، نو وروسته پسې داسې لفظ راوړو چې هغې دلالت په عموم وکړه چې دا حکم نبی علیه السلام پورې خاص نه دی، بلکې ټول امت ته شامل دی، چې ټول امت ته په دغه سجدو باندې مأمور دی، او د الله تعالی د طرف ورته امر شوی دی چې الله تعالی ته په دغه وو اندامونو باندې سجده وکړي. على سبعة اعظم، اعظم دا جمع د عظم ده، هډوکي ته وای. او په روایت د بخاري کې اعضا لفظ دی، دا جمع د عضو دی چې د بدن مستقل اندام ته ویلی کیږي. نو د دواړو مقصد یو دی، و اندامونه یا و اړوکې ته مراد دي. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما څخه نقل لي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع. نبي عليه السلام ته امر شوی دی چې په و اندامونه سجده وکړي. ونهي ان يكفت الشعر والثياب، او منع شوی دی د دې نه چې ویښتان او جامې ځان ته راټولې کړي. ای یکفت، کفت په معنا د جمع کولو او یوځای کولو سره دی، لکه الله تعالی فرمای الم نجعل الارض کفاتا، ایا موږ ځمکه نه ده ګرځولې راټولونکي، یعنی ځمکه خلک د ژوند په حال او د مرګ نه وروسته بیا هم جمع کوي. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سخنقل لي شيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ما تأمر شوي دي چزبو وو أدوكو، يعني وو أندامون ماني سجدوكم. الجبهة چتنده ديو، وأشار بيده على أنفه أبخب الله سر وزتهم إشارة وكلا چدا دوار پا يو أندام ساب دي. واليدين او په دوړو لاسونو باندې سجده وکم، ور رجلین او په دو پښو باندې، او اطراف القدمين او د پښو په ګوتو باندې. ولا نكفت الثياب ولا الشعر، او دا چې جامې او ویښتان ځان ته راجمع نه کړو. واشار بيده على انفه، دلته والانف لفظ هنه ویل، په دې کې دې ته اشاره ده چې دا مستقل اندام نه دی، بلکې دا د تندي تابع دی چې دا دواړه یو اندام حسابېږي. او که دا مستقل حساب شي، نو بیا به د سجدې اندامونه اته شي. والیدین، د دې نه مراد د لاس ورغوي دي، او ټول لاس تر څنګلې پورې مراد نه دی، کنه بیا به د دې حدیث سره تعارض راشي چې نبی علیه السلام فرمایي لا یبسط احدکم ذراعیه انبساط الکلب، په تاسو کې د یو کس خپلې څنګلې د سپي په شان دې نه غوړوي. ولا نکفت الثیاب ولا الشعر، کفت راجمع کولو یوځای کولو ته وایي، یعنی چې جامې ویښتان په وخت د سجده کې ځان ته راټول کړي، او د سجدې په وخت یې ازاد پرېنږدي. د دې نه منه شوې ده ځکه چې ویښتان او جامه هم سجده کوي، نو بندول یې پکار نه دي. حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل لي چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي امرت ما تأمر شوه ده ان اسجد على سبعين چیز سجده وکم پا وو اندامونو ولا اكفت الشعر ولا الثياب او جامعه ويختان رجمن کړم الجبهتي چې تنده دي والانف او پوزا واليدين او دولا سندي والركبتين او دو زنگنون دي والقدمين او دو فخي دي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضرة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سخنقل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوري دلدي جاغ فرمايلدي إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف كلتش وبند سجدكي ندها غسر وأندامون سجدكي وجهه مختاغ وكفاه أو لا سنداغ وركبتاه أو زنغنون دهاغ وقدماه وبخي دهاغ تطول ورسر سجدكي. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس كريب چدو ابن عباس أزاد كلا غلام دي أغدا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقلي أنه رأى عبد الله بن الحارث چدو عبد الله بن الحارث ولده يصلي منزك ورأسه معقوس وداس حالك چه ويختاني راجمشي من ورائه شاتربتا يعني ويختاني شاتربتا داس غنداري كليو فقامنو عبد الله بن عباس ورپاسد فجعل شروش يحلهم چدا ويختاني ولسپردل فلما انصرف هر کل چه غسلام وگرزو دغ عبد الله بن الحارث سلام وگرزو نو اقبل الى ابن عباس عبد الله بن عباس سرام خامخشا فقال ورتبيل مالك ورأسي استاذ ما دسر سر سكارو وليد دا يختان للا وسبردل. فقال نو عبد الله بن عباس ورتبيل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقين ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دريدي فرمائيلي إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف يقينا دا دي مثال دا هغا چاپا سير دي چه منزكي پا داسي حال كي چه لا سنه تر لشوي بي دا حديث دا الفاظ وغزاحته ورأسه معقوس يعني چه وحتاني راجمي داسي غنداري غندكي تري جور کري برابرا دا كده سر پا منزكي بي كشاتي يا عرخ يا مخيتي. عبدالله بن الحارث چه پا حديث كي ذكر دي وحتاني مخيت راجمو إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف یعنی هغه کس چې په منځ کې ویښتان راجمه کړي د هغه کس په څیر دی چې منځ کوي په داسې حال کې چې لاسونه یې تړل شوي وي ځکه د بدن د یوې برخې تړل د بدن د بلې برخې د تړلو سره ورته دي. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود دا بل باب راوړي معنی دا وي باب دا باب د الاعتدال في السجود فبيان دا برابر والي كي فسجدو كي چه پا سجدو كي اعتدال پا كار ده ووضع الكفين على الارض او پا بيان دا اخدلو دلاسونو كي پزمكا ورفع المرفقين عن الجنبين او پرتكول دا سنگلو دا عرخونونا يعني دا عرخنا بدا سنگلو جدا كي ورفع البطن عن الفخذين في السجود او پرتكول دا خيرتي دا ورنونونا فسجدو كي چې خېټه به په سجدو کې په ورون مانې نه اچې بلکې داسې اوچته به ساتي نو دا خبرې پکې بیانېږي. حدیث راوړي وای حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن قتاده عن انس قال دا انس رضی الله عنه نقل لدا وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي يعتدل في السجود تاسو برابر شي په سجدو کې ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب او ندي وړي یو کس پتاسو کې ذراعيه خپل لیچی انبساط الكلب د سپید وړولو په سیر اعتدلو في السجود اعتدال دي ته وی چې یو شی په خپل ځای خدل او په سجدو کې اعتدال داده چې د سجدو اندامونه په خپل شرعي ځایونو خدل. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب ذراع ټول لاستوي د ګوتن نیولې تر لیچی او د څنګلې د سر پورې دغه تیوي نو په سجده کې د لیچ غړول نه من راغلی دا یعنی لاس کې د خدا لیچی په سجده کې مګده دا په ځمکه ما اچوه دا کاری د سپي د کار سره مشابه کړی چې هغه هم دغه شان د څنګلې غوړی. نو نبی علیه السلام په دې حدیث کې د صحیح سجدې لارښوونه کړې او بل حدیث کې فرمایلی دی اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، کله چې سجده کې نو خپل ورغوي په ځمکه کېږده او خپلې څنګلې پورته که. نو مقصد یې همدغه یو دی چې دا لیچي او څنګلې دا په ځمکه باندې مه ږده، بلکې د سجدې په وخت کې دا بره ساته. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب. هذا حديث بدي سنتر هم نقل خدا ابن جعفر نبكي دال باز نقل لي چه ولا يتبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب، ندي غوري يو كسب تاسو كي خبل ليچي دسبي دا غرولو بسيرا. نو بدي كي دا لپس لك بدل چه ولا يتبسط. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال دبراء رضي الله عنه سخنقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، كلجت سجدك نخبل ورقبي بزمك كيدا أو خبل سنگلي پورتك بزمك ماني مغوروا. دا خدا حديثنا ماناوا او د الفاظو وضاحت وسد تیرو شو دو بابونو د احادیثو ځینې فواید دلته بیانیږي. نو د دې احادیثو فواید په دې ډول دي. اوله فایده، حدیث ابن عباس دلیل دی چې په دغه او اندامونو سجده واجب ده چې تندې دی او پوزې تابع ده او دو ورغوي دو زنګنونه او د پښو ګوتې دي او د وجوب قول لاجح دی، ځکه الله تعالی په دې اړه خپل پیغمبر ته امر کړی دی او امر دپاره د وجوب وي. نو امت یې په دې وجوب کې تابع دی چې د وجوب دغه حکم امت ته هم شامل دی. په دې اندامونو باندې د سجدې حکمت دا دی چې سجده د بدن ټولو برخو ته شامل شي، که لاندې برخې او که برې. نو په دې سره به بنده په پوره توګه د الله تعالی په وړاندې ځان ذلیل کړي. خو له دې حکم څخه هغه کس مستثنا دی چې د تکلیف له امله په دغه ټولو اندامونو سجده نشي کولی، بلکې په ځینو کولی شي. نو هغه ته پکار دی چې په کومو اندامونو باندې سجده کولی شي په هغو باندې وکړي. خو هر چې د سجدې په حال کې د سجدې یو اندام پرته له عذر څخه پورته کول دي، لکه لاس، پښه یا پوزه او یا نور، نو دا جایز نه دي. برابره ده که دا د سجدې د شروع نه تر ختمېدو پورې او که د سجدې په څه برخه کې. خو هر چې په یو حایل یعنی فرده باندې سجده کول دي، نو دې لپاره یو څو احوال دي. اول حالت یې دا دی چې دغه فرده د یو اندام د لباس په توګه، لکه جرابې، دستکشې، خولۍ او داسې نور. نو په دې سره سجده جایز ده. وجه دا ده چې دغه اندامونه که څه هم پټي، خو بیا هم په ځمکې باندې لګولو سره د سجدې اطلاق ورباندې کیږي. او بله وجه دا ده چې بخاري په خپلو معلقاتو کې یو روایت د جزم په صیغې سره نقل کړی دی چې دغه روایت عبدالرزاق موصولا هم راوړی دی او ابن ابي شیبه هم راوړی دی. د حسن نه نقل لي وی کان القوم یسجدون علی العمامة والقلنسوة ویداه فی کمه، سلافو با سجده کولی په پټکو او په خولیو باندې او لاسونه به په نستونو کې وو. نو دینه معلومه شوه چې په خولی، پټکی او په نستونی سجده جایز ده. او که دغه شیان د سجدې اندامونو ته حایل راشي، نو سجدې ته نقصان نه رسوي، سجده ورسره صحیح ده. دویم حالت یې دا دی چې دغه حایل یا فرده به د بدن پیوسته لباس او هغه لباس بنه یي چې د بدن نه اویزان دی او راځوړن دی، لکه د پګړۍ ول یا د څادر یو اړخ یا لمن او داسې نور. ځکه په دغه شیانو سجده کول پرته له ضرورت مکروه دي. د ضرورت مثال یې سخته ګرمي، بدبویي او داسې نور لاملونه دي. او که داسې نه وي، نو بیا ورباندې سجده نشي کولی، یعنی کله چې ورته ضرورت نه وي نو په دغه شیانو بیا سجده نشي کولی. دلیل په حدیث د انس دی چې هغه وایي کنا نصلي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم في شدة الحر، موږ د نبی علیه السلام سره په سخته ګرمۍ کې مونځ کوو. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، نكلچ بز منكي یو کس پدی ونه توانید چې خپل تنده پزمکه کیدی، بس اطا ثوبه نخپل جامه به او غړول، فسجد عليه بغیمن بسجده کی خدلا. رواه البخاري ومسلم، دا حدیث بخاري ومسلم راوړی دی. ابن حجر رحمه الله ویلی دی فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل. پدی حدیث کی دی خبر ته اشاره ده چې په ځمکه باندې سجده کول دا اصل دي. لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، ځکه په دې حدیث کې د جامع غوړول په عدم استطاعت پورې معلق شوي دي، یعنی کله چې وس نه لري نو بیا جامع غوړولی شي. ابن تيمية رحمه الله واي. ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة. وعدل ترين قول بدي مسألة كذلك چه دديكار إجازة غلب وقت حاجتك. ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة أو سجدك والببوتكي أو ديتا بورتا بلشماني دا مكرو دا باغ وقت جكال حاجت ورتني. درهم حالت داده چه دغه پرده د بدن نه بیخي جدای لکه جانماز او داسې نور شي یعنی. نو په دې باندې پرته له مکروهوالي سجده جایز ده. دلیل په حدیث د میمونې رضی الله عنها ده چې متفق علیه روایت ده په هغه حدیث کې دي ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى على الخمره. نبی علیه السلام په جانماز مونځ وکړ. خمره هغه واړه جانماز ته وایي چې د کجوري د پاڼو نه جوړ شوی. دې ته ځکه خمره وایي چې دا مخ او لاسونه د ځمکې د ګرمۍ او یخنۍ څخه پټوي او ترې ساتي. څلورم حالت دا دی چې د سجدې له اندامونو څخه یو اندام حایل واقع شي لکه لاس د ځمکې او تندي ترمنځ حایل واقع شي، نو دې سره سجده نه جایز کیږي، ځکه دا د دې لامل ګرځي چې د سجدې اندامونه ځینې په ځینو کې داخل شي او د نبی علیه السلام د هغه امر خلاف وشي چې په وه اندامونو باندې ورته د سجدې امر شوی دی. دویمه پیدا حدیث دلیل دی چې مونځ کوونکی به په وخت د مونځ کې او په وخت د سجده کې ویښتان ځان ته نه راټولی، ځکه چې یو خو په دې سره د مونځ نه مشغولیږي او بل دا په تکبر کې هم راځي، او بله وجه دا ده چې ویښتان یې د سجدې نه بندیږي، ځکه نبی علیه السلام یې د هغه سړي سره تشبیه ورکړی چې په داسې حال کې مونځ کوي چې لاسونه یې تړل شوي او سجدې ته ورسره نه ځي، لکه څنګه چې دا خبره د ابن عباس رضی الله عنهما په بل حدیث کې راغلې ده. او دا کومه منع چې د جامو او ویښتانو د بندولو یا راټولولو نه د مونځ په حالت کې راغلې ده، دا منه د راجح قول له مخې د کراهت لپاره ده. څلورمه فعله دا احادیث د سجدې په صحیح او سنت موافق کیفیت باندې دلیل دي، او د دې احادیثو نه موږ ته دا فعده هم لاسته راځي چې سجده هغه ته وایي چې یو څو صفات پکې راجمئ چې بیان یې په دې ډول دی. اول، سجده باید په اوه اندامونو وي چې په اړه حدیث ذکر شي. دویم، موټونه به پکې د اړخونو نه پوره جدای، او دا سنت طریقه ده خو تر څو چې د څنګ ملګري ته پکې ضرر نه وي، که ضرر و بیا به لاسونه ډیر نه جدا کوي، ځکه دا په د فساد د مصلحت لاسته راوړلو نه مخکې ده. نو په دغه حال کې لاس پوره جدا کول د مونځ کوونکو د زړونو د مشغولېدو سبب ګرځي چې دا یو فساد دی. نو د مونځ کوونکو زړونه په مونځ راجمع کول دا لوی مصلحت دی چې د دې له وجې به د دغه فساد مخنیوی کیږي. په دې طریقه حدیث عبدالله ابن مالک دلیل دی چې په دغه حدیث کې دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ کو نو لاسونه به داسې جدا کړل تر دې چې د تخرګونو سپینوالی به ښکاره شوه. او په حدیث د میمونه رضی الله عنها کې دي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمه ان تمر بين يديه لمرت. نبی علیه السلام چې به کله سجده کوله نو داسې پراخه سجده به یې کوله که چیرې به د بزې یا د ګډې یو بچی وغوښتل چې د نبی علیه السلام د لاسونو په منځ کې وځي نو وتلی به شوه. نو په دې دواړو احادیثو کې په دې خبره دلیل دی چې دغه سنت به په پوره توګه او مبالغې سره عملي کوي. درېیم صفت، څنګلې د ځمکې نه د سجدې په حالت کې پورته کول. حدیث ته انس دلیل دی چې په باب کې ذکر د نبی علیه السلام فرمایي اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. تاسو په سجدو کې برابر شئ او نه دې غوړی یو کس په تاسو کې خپل لیچی د سپي د غوړولو په څیر. او د څنګلو په اړه په باب کې داسې هم ذکر شول اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. کله چې ته سجده کې نو خپل لاسونه کېږده او خپلې څنګلې پورته کړه. خو ځینې فقها ویلي دي کله چې امام سجده ډیره اوږده کړي او مونځ کوونکی ستړی شي نو ورته جایز دي چې خپلې څنګلې په پتنونو کې دي، ځکه چې په حدیث ته ابو هریره کې راغلی دی هغه وایي اشتکا اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم الى النبی صلی الله علیه وسلم مشقة السجود علیهم اذا تفرجوا. د نبی علیه السلام ملګرو نبی علیه السلام ته شکایت وکړه د سجدو د سخوالي نه کله چې هغوی لاسونه پکې جدا کړي. فقال نبی علیه السلام وفرمایل استعینوا بالرکب، تاسو کومک حاصل کوي په زنګونونو سره. رواه ابو داود والترمذی، دا حدیث ابو داود او ترمذی راوړی دی. دا حدیث که څه هم مرسل دی خو په نورو دلایلو سره یې تایید کیدلی شي، لکه الله تعالی فرمایي فتقوا الله ما استطعتم، د خپل وس په اندازه د الله نه ویریږه. نو چې کله ستړی شي وس دې نشته دی بیا یې ځان ته راټولولی شي چې دا څنګلې په ځنګلونو باندې کېدې. څلورم صفت د پښو ودرول او ګوتې قبلې طرف ته ماتوله. حدیث د عایشه رضی الله عنها په دلیل دی چې په هغې کې داسې الفاظ راغلي دي وهما منصوبتانې، د نبی علیه السلام دواړه پښې ولاړې وي. او په حدیث د ابو حمید کې چې بخاري راوړی دی داسې الفاظ راغلي دي واستقبل باصابع رجلیه القبله، نبی علیه السلام د پښو ګوتې قبلې طرف ته ماتې کړې وې. پنځم صفت خیټه د ورنونو څخه جدا کول، نو نه به هم خیټه په ورنونو باري او نه به ورنونه خپلو کې سره راجوختوي. دلیل په مفهوم د حدیث انس دی چې په باب کې ذکر دی، ځکه د لاسونو په ځمکه باندې له غوړولو څخه دا لازمیږي چې خیټه به هم په پتنونو پرتوي، او کله چې داسې نه وي نو بیا دا حالت نه رامنځته کیږي. په دې خبره باندې د ابو داود روایت چې د ابو حمید په سند سره نقل دی دلیل دی. ابو حمید رضی الله عنه د نبی علیه السلام د منځ طریقې په اړه وایي: واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، کله چې نبی علیه السلام سجده کوله نو پتنونه به په خپلو کې جدا کړي وو، په داسې حال کې چې خیټه به په پتنونو باندې نه باروله. امام شوکانی د دې حدیث په تعلیق کې د دغه طریقې په مشروعیت اجماع نقل کړي، ویلي دي: والحديث يدل على مشروعيه التفريج بين الفخذين في السجود، دا حدیث په دې دلالت کوي چې د ورنونو ترمنځ جدایي په سجدو کې مشروع ده. ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك، او په دې خبره دلالت کوي چې خیټه به د ورنونو څخه پورته کوي او په دې اړه هیڅ خلاف نشته دی، هیچ چا په دې اړه خلاف نه دی کړی. شپږمه پیدا دا احادیث د نبی علیه السلام په ښایسته تعلیم دلیل دی، او دا په دې طریقې چې د مسلې پوره تفصیل یې ورته کړی دی او د شمار لحاظ یې هم ساتلی دی. لکه په حدیث کې چې ذکر شل: امرتو ان اسجد على سبعه اعظم، نو اول یې شمار ویلی دی او بیا ورله تفصیل کړی دی، او همداراز په تشبیه سره مسله واضحه کړې او د شی انځور یې موږ ته په دغه طریقې رانژدې کړی دی. د دې نه وروسته بیا ځینې شارحینو دلته مستقل باب راوړی دی، نو ویلی دی: باب یبدی ضبعیه ویجافی فی السجود، باب دی په بیان نه دی کې چې په سجده کې به تخرګونه ښکاره کوي او څنګلې به د اړخونه جدا کوي، یعنی داسې کلاو سجده وکوي. خو ځینې شارحینو دلته بیا مستقل باب نه دی راوړی، نو دا حدیثونه د مخکې باب په زمن کې ذکر کړي دي. نواي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضرة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. دا ابن بحينة نقل لشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كلش بمنسكو فرج بين يديه، نو لاسونه به کلاول حتى يبدو بياض ابطيه، تر دې چې د تخرګون سپینواله به ښکاره شو، یعنی په وخت سجدي کې به دغه طریقه کوله، آزاد سجده به لګوله. بوحینا دا د عبدالله مور ده او د مالک مور نه ده بلکې د مالک ښځه ده، نو مالک به منونی او وروسته به ترې ابن د الف سره، ځکه دا صفت د عبدالله ده او صفت د مالک نه ده. او د مالک پوره نوم او نسب داسې ده: مالک ابن القشب الازدي. بیاض ابطیه دا د تخرګونو منځ ته وای، او دا ځکه سپینې چې لمر او هوا به نه لګي. حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعه بهذا الاسناد، وفي روايه عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده. نو دا حدیث په بل سند سره هم نقل له، او په روایت د عمر بن الحارث کې دي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد كل شيء بسجده ولا يجنح في سجوده، لا سنبه په سجده کې د خلنه جدا کوله، حتى يرى وضح ابطيه، تر دې چې د تخرګون سپینواله به ښکاره شو. وفي روايه الليث او په روایت د ليث کې دي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكل سجده كولا فرج يديه عن ابطيه، نلاسن بيد تخرجون نجدا كول حتى اني لا ارى بياض ابطيه، ترديج ما بدا النبي عليه السلام د تخرجون سبن والي لدا. يجنح في سجوده، لاسن بي بسجدو كي داخل نجدا كول، وضح ابطيه، وضح سبن والي تبي، يعني تخرجون سبن والي بحكارش. حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت دا ميموني رزل عنها سخنق اللي دواي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدك لك بسجدك ولا لو شاءت بهمة كتيري بدا قريب زي وبچي غختل أن تمر كتيرشي بين يديه دا نبي عليه السلام دا لسونو ترمنز لمرت نخام خابا تيرشيوه بهما دا قريب زي بچي تواي كنري كما دا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عبيد الله بن عبد الله بن الأصم دا يزيد بن الأصم رواية نقل كرد أنه أخبره عن ميمونة شي يزيد بن الأصم ورتا دا ميمونة رزل عنهان خبر وركرد زوج النبي صلى الله عليه وسلم شهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيده ودى مؤمنان مورد قالت أغوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه كلاك بسجدك ولا خوى بيديه يعني جنح لا سنة بيد عرخن جداك ولا حتى يرى وضح إبطيه من ورائه ترديكي دا تخرقون سبنوالي بي دورستان معلومي دا وإذا قعد كلاك بنبي صلى الله عليه وسلم كناستا إطمأن على فخذه اليسرى نو بخبل چپتون مانی بی اطمینان کو یعنی په چپتون مانی وکیناستو خوا بيديه خوا په تشدید دوا سره ده خالی والی تی وی یعنی د لاسونو او د رخونو ترمنځ به خالی والی راوستو مقصد هم دا جوړیږي چې لاسونه به د رخونو جدا کولا حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بن الحارث قالت دا ميمونة شد حارث لوردا رضي الله عنها أغين نقل قالت واي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كلج بسجدك ولا جافا نلاسون بيد رخن جداك ول حتى يرى من خلفه تردی چې لیدو هغه چا چې ورسته بو وضح ابطيه د نبی السلام د تخرجون سپینواله د بیلیدا قال وكيع وكيعوي يعني بياضهما د وضح ابطيه ماناکی وی مقصد په دې سره د تخرجون سپینواله ده چې دا تخرجون بیلیدل د دې سپینواله بیلیدا باب ما يجمع صفه الصلاه وما يفتتح به ويختم به دا اوګد باب راوړي چې په دې باب کې هم د مونز ډېرې مسائل ذکر دي نو معنی دا ده وی بابون دا باب دی ما یجمع صفت الصلاة په بیان د جامع اوصاف او طریقې د مونز کې یعنی په دې باب کې د مونز جامع اوصاف او طریقه ذکر ده وما یفتتح به او د هغه څه په اړه چې په هغې سره د مونز شروع کیږي ویختم به او مونز ورسره ختمیږي وصفت الرکوع والاعتدال منه او د ركوع الطريقة فأرى أو اعتدال بركوعه والسجود والاعتدال منه أو السجود الطريقة فأرى أو اعتدال كل بسجدوك والتشهد بعد كل ركعتين أو التشهد فأرى ورست دهر دو ركعتنا من الرباعية تسل الركعت منزي صفة الجلوس بين السجدتين أو دو سجدو ترمنز دكناستلو الطريقة فأرى وفي التشهد الأول او په اول تشهود کې د کیناستلو په اړه نو دا باب جامع دی د مونځ ډېرې طریقې پکې راجمع دي د تکبیر تحریمه په اړه یادونه پکې شته ده او مونځ چې په څه سره ختمیږي د هغې په اړه یادونه پکې شته د رکو او د سجدو طریقه او په دې کې د اعتدال دا خبره پکې شته ده او د تشهد طریقه پکې ذکر ده چې په څلور رکاتي مونځ کې به د دو رکاتونو وروسته په څه طریقې په تشهد کې کینی او د دو سجدو ترمنځ به په څه طریقې کینی نو دا ترقیب کی ذکر دی یا لن دا سیوی وچ باب التحیت فی کل رکعتین باب دی پا بیان دا تحیه کی پا هر دو رکعتونو کی چه هر دو رکعتون روست با تحیه وی و کیف الجلوس فیها او دا ترقیب پا علا چه پا تحیه کی بسنگ کینه و ختم الصلاة بالتسلیم او دا خبر چه منز با پا سلام سر ختمه سر تا برسه نو پا دی باب کی با دا هنده مسائل پا علا وضاحت کیگی حدیث راوری وای حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت دعيش رزل عنها نقل لدوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه منز بيبو الله أكبر سر شروكو والقراءة بالحمد لله رب العالمين أو قراءة بيبو الحمد لله رب العالمين سر شروكو وكان ونبي السلام إذا ركع كلش بركوك ولا لم يشخص رأسه سر بعدير نبورتكو ولم يصوبه أو نبعدير ختكو ولكن بين ذلك لكن الذي دوارو ترمنز بو إني دربينا حال كبساته وكان ونبي السلام إذا رفع رأسه من الركوع كلش بسر دركو نبورتكو لم يسجد سجد بينك ولا حتى يستوي قائما ترديش برابر بودريدا وكان ونبي السلام إذا رفع رأسه من السجدة كلش بسرد سجدنا بورتك لم يسجد سجد بينك ولا حتى يستوي جالسا ترديش برابر بكيناستا وكان ونبي السلام يقول في كل ركعتين تشويل ببهر دو ركعتين التحية ببيلا وكان ونبي السلام يفرش رجله اليسرى خبلا تشبب خبي غلولا وينصب رجله اليمنى وخب خبي ودر ولا وكان ينهى عن عقبة الشيطان ونبي السلام ممنك ولا دا شيطان پا طريقه دا كناستلونا جدا شيطان پا طريقه منزك مكيني وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوعي او منا بيك ولا دينا چه يو سره خبل لي چه داسي وغلي لك سنگ چه يو درنده غلي دا درنده پا سير دليه چو غلولنا بي منا كولا وكان يختم الصلاة بالتسليم او نبي السلام با منز با سلام سر ختمه يعني دمونز بآخر كي بسلام قرزو وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد في رواية ابن نمير كده چه دابو خالد بسند سر نقل وكان ينهى عن عقب الشيطان نبي السلام بدو شيطان بطريقه لكن استلو سخة مناك ولا چه دا شيطان بطريقه مكيني داخل دا حديث لبزي ماناوا دا حديث دا الفاظ وزاحت بديتو قده يستفتح الصلاة بالتكبير دينا مراد تكبير تحريمه ده چه نبي السلام با تكبير تحريمه سر منز شروكو او منز كي بداخل دا والقراءة بالحمد لله رب العالمين دا القراءة منصوب دي عتب دي بو صلاة باندي او الحمد با زمان دال سر دي اعرابي حكاية دي دا مجرور دي با كسري مقدر سر چه كاروالي لدي وجمانه دي چه دغا محل با اعرابي حكاية مشغول دي ماني دا چه قراءة دا سورة باتحي بي دغا البازون شروكو يعني دا الحمد لله رب العالمين نبي شروكو لم يشخص رأسه ولم يصوبه يشخص با زمد يا أو سكون دشين أو كسر د خاسر ده با معنى د پرتكولو ده يعني نبي پرتكو خبل سر لير بنا پرتكو أو يصوب دا با زمد يا أو فتح د صاد أو كسر د واو مشدد سر ده چه با معنى د دير كتكولو رازي يعني سر بير دير نخ كتكولو مقصد دا ده چه نبي ده سلام با پروكو كي سر د شاد اندازي سر پسي دوالي كي برابر ساته ولكن بين ذلك یعنی نه ډیر بره او نه ډیر ښکته بلکې د دې ترمنځ به ساتلو چې د شا سره به په سیدوالي کې برابر و وکانه یقول فی کل رکعتین التحیه دین مراد ټول تشهد دی دا تسمیه د کل ده په جز سره یوازې التحیه نفس مراد نه دی وکانه یفرشو رجله الیسرا او یفرشو رجله الیسرا یفرشو په زمه دره او کسرې دواړو سره راځي خو زمه کې مشهوره ده یعنی یفرشو معنی ده خبه په زمکه غړوله وکانه ينهى عن عقبه الشيطان عقبه د په زمد عين او سكون د قاب سره ده او په بل سند کې داسې دي وکانه ينهى عن عقب الشيطان د دې په معنا کې اختلاف ده یو قول پکې دا ده چې دا دي ته وي چې یو سړی خپل پخې په دې طریقه وګوري چې بره طرفونه زمکه طرف ته واړي او پوند مانی کینی دا طریقه ابن دقیق العید ذکر کړي دیم قول پکې دا ده چې عقبه الشيطان دي ته وي چې یو سړی په خپلې وروستۍ برخه کینی یعنې په ځمکه باندې کیږدي او خپل پتنونه او پنډۍ ودری او لاسونه په ځمکه واچوي لکه څنګه چې یو سپی یا بل درینده کینی چې دا تفسیر د ابو عبیده معمر ابن المثنا څخه نقل دی دریم قول پکې دا دی چې د سجدو ترمنځ خپله وروستۍ برخه په پوندو کیږدي چې دا په اقعا سره مشهوره ده او دا تفسیر ابو عبید او زمخشري کړی دی خو دا قول ضعیب دی ځکه اقعا سنت ده چې دا خبره په کتاب المساجد کې راځي د ابن عباس په حدیث کې ذکر ده خو شاید چې د دې تفسیر ولاو د اقعان اول قول مرادی چې دواړه پښې وغوړی او په پوندو باندې کینی او د عقبه نسبت شیطان ته د قباحت له وجې شوې، یا له دې وجې چې دا کار د شیطان د فعل له وجې او د هغه په امر سره کیږي. یفترش الرجل ذراعیه افتراش السبع، یعنی چې څنګلې په سجده کې غوړی دریندګانو ته د قباحت او نفرت له وجې نسبت شوې ده. سبع هر ماتونکي حیوان ته ویل کیږي. دا خو د حدیث الفاظ وضاحتو د حدیث په ویدو ترازو. اوله فایده، حدیث دلیل دی چې منځ په تکبیر تحریم سره شروع کول واجب دي، چې د الله اکبر لفظ ورته مشخص شوی دی او په نور الفاظو جایز نه دی. او حکمت په تکبیر کې دا دی چې په دې سره به د منځ کوونکي توجه منځ ته حاضره شي او د الله تعالی عظمت به زړه ته راشي چې الله تعالی د هر څه نه لوی دی. نو بیا به ورته له دې څخه حیا ورځي چې بل شي سره خپل ځان مشغول کړي، خپل زړه سره مشغول کړي. دویمه پیدا، حدیث دلیل دی چې قرات به د سورة فاتحې نه شروع کیږي، خو په دې کې نفي د دعا الاستفتاح نشته، ځکه په دې سره مراد دا دی چې په منځ کې د قرآن اول شی چې شروع ورباندې کیږي سورة فاتحه ده. درېمه پیدا، د رکوع سنت طریقه دا ده چې شا او سر به په سیدوالي کې برابري، نو سر به د شا د اندازې نه نښکته کوي او نه بیې پورته کوي. څلورمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د رکوع نه وروسته څه وخت ولاړ پاتې کیدل او د سجدو ترمنځ څه وخت ناست پاتې کیدل مشروع دي، او دا خبره مخکې ذکر شوې چې په دغه ځایونو کې اطمینان مشروع دی، د نبی علیه السلام په قول او فعل سره ثابت دی، په خلاف دغه چا چې دلته لنډوالی وي. پنځمه پیدا، حدیث دلیل دی چې التحیه په هر تشهد کې لوستل مشروع دي. شپږمه پیدا، حدیث دلیل دی چې په منځ کې به د کیناستلو په وخت کې ښي پښه ودرئ او چپه پښه به غوړئ، په هغې باندې به کینی، برابره ده که د دوه رکعتونو نه وروسته په تشهد کې کینی او که د دوه سجدو ترمنځ کینی. همدغې طریقه ده، خو کله چې درې رکعتې یا څلور رکعتې منځ په آخري تشهد کې کینی، نو طریقه دا ده چې چپه پښه به ښي طرف ته وباسي او وروستنی حصه به په ځمکه ږدي او ښي پښه به ودرئ، چې دې ته تورک ویل کیږي، او په حدیث د بخاري کې د ابو حمید السعیدی رضی الله عنه په سند سره ثابت دی. دې کې مختلف کیفیتونه ثابت دي چې په خپل ځای کې بیانیږي انشاءالله. اوومه پیدا، حدیث دلیل دی چې منځ کوونکی له دې څخه منع شوی چې په دواړو پوندو باندې په داسې حال کې کینی چې پښې غوړولي، او همداراز له دې څخه منع شوی چې وروسته حصه په ځمکه کیږدي او پنډۍ او پتنونه ودرئ په داسې حال کې چې لاسونه یې په ځمکه ورسره ایښي، نو د دې نه هم منع شوی، ځکه دې ته عقبة الشیطان ویلی کیږي. اتمه پیدا، حدیث دلیل دی چې شیطان بدن لري، کینی، پاسی، ګرځي، خوراک، سکاک کوي، خاندي، ویده کیږي او داسې نور صفات لري چې په احادیثو کې بیان شوي دي. نهمه پیدا، حدیث دلیل دی چې په سجدو کې لاسونه تر لیچو پورې غوړول منع دي، ځکه چې د سپي سره پکې مشابهت دی. لسمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د مونځ اختتام په السلام علیکم ورحمت الله سره مشروع دی، په بل شي سره جایز نه دی، نه یوازې په نیت سره او نه د سلام نه سوا په بل لفظ سره. نو له دې وجې خو علماو د دې حدیث نه د مونځ داسې تعریف فهم کړی، انها عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، دا یو معلوم عبادت دی چې شروع په تکبیر سره کیږي او اختتام په سلام سره دی. الغرض، دا حدیث د مونځ په ډیرو احکامو مشتمل دی. باب سترة المصلي، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د سترې په اړه بحث کوي، نو وایي باب، دا باب دی سترة المصلي، په بیان د سترې د مونځ کوونکي کې چې څوک مونځ کوي مخې ته به سترک دي او سترې ته به مونځ کوي، یا به یو لرګی ږدي، یا به یو دیوال سوتره کوي، یا یو ستنه، او یا یو انسان، او تر دې چې یو څاروی هم سوتره کولی شي. نو حدیث راوړي وایي، حدثنا یحیی بن یحیی و قطیبة بن سعید و ابو بکر بن ابی شیبة قال یحیی اخبرنا وقال الآخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن ابیه قال، د موسی بن طلحه نقل لی چې هغه د خپل پلار نقلی، قال غی ویلی دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی، اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، کله چې کیدی یو کس په تاسو کې بین یدیه خپل مخه ته مثل مؤخرة الرحل، د اوخ د کجاوی د ورستی لرګی په اندازه یو شی کیدی، فلیصلی، نو منځ کی ولا یبالی او باق دی نکی، من مر وراء ذالک، په هغه چا چې د دینه اخوا تیریږي، یعنی دغه سترینه اخوا ته چې هر څوک تیریږي بیا دې پروانه ساتي. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمرو بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحه عن ابيه قال، د موسی بن طلحه نقل لی چې هغې د خپل پلار نه نقلی قال هغې وی کنا و منگا نصلی منگا و منسکا و دوابو او څاروین تمر و تیریدل و بین ایدینا از منگ مخیتا فذکرنا ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم نو منگ دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وکلل فقال هغې وفرمایل مثل مؤخرة الرحل د اوښ د کژاوې د لرګي په اندازه یا د اوښ د پالان د لرګي په اندازه تکون بین یدی احدکم چې ستاسو د یو کس مخې ته ایښي ثم لا یدره ما مر بین یدیه بیا هغه ته ضرر نه ورکوي هغه څه چې د دې مخې ته تیریږي یعنې دغه سترین اخوا چې بیا هر شی تیریږي دې ته ضرر نه ورکوي وقال ابن نمیر ویلی دی فلا یدره ما مر بین یدیه ضرر نور كيدته هغه سوق چې د سترین اخواته تیریږي حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه انها قالت عائشه رضي الله عنها نقل لغوي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوختنا وشو عن ستره المصلي د منسكون کې د سترې په اړه فقال نو فرمایل مثل مؤخرة الرحل دوخ دك جاويدا ورستي لرغي باندازا بي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عائشة رزل عنها نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بختنا وشوى في غزوة تبوك فغزوی تبوک عن ستره المصلي د منسکون کې د سترې په اړه فقال نوې فرمایل که مؤخره الرحل د وخته کې جاوی د ورستی لرګي په اندازه وي که مؤخره الرحل دا لرګي یستنې ته وي چې د وخته کې جاوی په ورستی برخه کې او د سلی والا ورته تکیه لګي د شرعي غز د دوه سلوسو په اندازه وګدي امام نووي رحم الله ویلي دي وهي قدر عظم الذراع دا د لیچی په اندازه ده هو نحو ثلثی ذراع چې دغه لیچی د شرعي ګز دوه درېمې برابرېږي یعنې دوه سلوسه ده خو ظاهر دا ده چې دلته تقریب مراد دی او تحدید مراد نه دی نو د اوښ د کجاوې تکې هم کله د یو ګز په اندازه وي او کله د دې نه کم وي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخن خلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد كلاش بدا اختر فورزه وته امر بالحربه امر بكو خبل خادمته بالحربه د نيزي فتوضع بين يديه ندهغه مخته بودرول كدلا فيصلي اليها هغه طرف ته منسك والناس وراءه او خلق بور بسرست ولاړو نبی علیہ السلام پسې وكان يفعل ذلك في السفر نبی علیہ السلام دا کار په سفر کې کو فمن ثم اتخذها الامراء نو دې وجنا اميران هم دغه طریقې اختیار کړی دا چې دا نيزه ځان سره وړي خپل مخې ته ودري كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربه فتوضع بين يديه دا ځکه چې د اختر منصب په دخته کېدلو او مخې ته به څه نه و چې ځان ته سترګي نو لدې وجه وړه نيزه به مخې ته ودروله حربه وړې نيزه ته ویل کېږي وكان يفعل ذلك في السفر دا زکه چې په سفر کې ډېرې وخت ستره نه نو لدې وجه به ځان سره نيزه ګرځوله چې د سترې لپاره استفاده کی فمن ثم اتخذها الامراء یعنی لدې وجه چې نبی له سلام د اختر په منځ کې خپل مخې ته ستره ودرولې نو اوس اميران هم د اختر په منځ کې ودرېږي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز يقين النبي صلى الله عليه وسلم بودرولا وقال أبو بكر أو أبو بكر ولدي يغرز العنزة ودرولا بأمسا نو يوراويش ده يركزو بز يغرزو لفظ نقل كرده أمسا بودرولا عنزة أغمسي تولكيجي چه سر كي وسبنا غندكي ويصلي إليها او هغه ترپته منسکو زاد ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه ور سره دال پاز دي کړي دي قال عبيد الله عبيد الله ولدي وهي الحربه چه دعنا زين مراد حربه ده يعني ورن عزت مراد ده نو عنزا اغه مسیته ملي کیږي چې سر کې تیر شان دی وسمنی او ورینې زیته هم ملي کیږي چې دلته راوی دا تفسیر کړی دی. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته يقين النبي صلى الله عليه وسلم بخبل اوخا وبلنو ماني چوكا ولا كنا ولا به وهو يصلي اليها او داغي تربت بمنسكو يعني دغا اوخا بيزان تسوترا كريوا او بي بمنسكو كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها لدي ما نداد چه خبل سوالي چه قبلي تربت بولارو هاغا بي سوترا گرزولا او داسي بي چوكري و كنا ولي بيوا او بي داغي تربت منسكو لدي احادث زين فوائد اولا فيدا دا احادث دليل دي چه دا منز لپار سوترا ودرول مشروع دي وعلماء دا دي بوجوب و استحباب كي اختلاف کرده دي نو دو قول بكي دي اول قول دا دي چه سوترا ودرول واجب دي دا قول دا امام احمد با مذب كي وروايد دي ومسائل الامام احمد فروايد اسحاق بن هاني كي دي هغواي رآني ابو عبد الله يوما وانا اصلي وليس بين يدي سترة وكنت معه في المسجد الجامع فقال لي استتر بشيء فاستترت برجل ويزا ابو عبد الله يعني امام احمد بن حنبل يورز ولدم فداس حال كي ما منسكو او مختم سترنوا او زدها غسر بو جامع مسجد كيوما نماتي ويل چه يوشي زانت ستركا نما يوسره زانت ستركا دو وجوب قول ابن خزيمة او شوكاني غورا کرده استدلالي پا حديث دا طلحي ابن عبيد الله رضي الله عنه سر کرده هغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي رواه مسلم نبي الله سلام فرمائي لدي چه پتاسو كده يو کس دا اوخ دا کجاوی دا ورستی لرگی پا اندازه یو شه سترکی او حقیقت دی منز کهی دویم استدلال پا حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ سر کرده چی پا اغی که دی اذا صلى احدكم فلیصلي الى سترت ولیدن منها کلا چی پتاسو که یو کس منز کهی نو ستری تربت دی منزو کی او حقیقت دی نجدیشی دا حدیث ابو داود او ابن ماجر آورده ابن خزیمور تسیویلی دی طریقه دا استدلال دادا په دې دواړو حدیثونو کې نبی علیه السلام د سترې په اړه امر کړی دی او امر تقاضا د وجوب کوي. دویم قول پکې دا دی چې ستره مستحب ده. دا قول د جمهور علماو دی. استدلال یې په حدیث ته ابن عباس کړی دی چې لږ وروسته راځي په دغه حدیث کې دی ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى في مینا الى غیر جدار. نبی علیه السلام په مینا کې پرته له دیواله منځ کوو، یعنې دیوال ته ربته منځ نه کوو، بغیر د دیوال نه منځ کوو. دا حدیث بخاری هم روایت کړی دی. دویم استدلال یې په حدیث د ابو سعید رضی الله عنه سره کړی دی چې متفق علیه روایت دی چې وروسته راځي په دغه حدیث کې دی نبی علیه السلام فرمایلی دی اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. الحديث کله چې په تاسو کې یو کس داسې یو شي ته منځ کوي چې د خلکو نه ستره ګرځولی او څوک وغواړي چې د هغې مخې ته تیر شي نو هغه دې منع کي. طریقه د استدلال یې دا ده چې په دې حدیث کې داسې ذکر شول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، کله چې یو کس په تاسو کې منځ کوي یو شي ته چې د خلکو نه ځان ته پرده کړی یعنې ستره کړی، نو یې دا په دې دلالت کوي چې منځ کوونکی به کله سترې ته منځ کوي او کله بیا نه کوي. په دې صیغه کې اختیار دی، وجوب پکې نشته دی. درېیم دلیل دا دی چې براءت د ذمې اصل دی، نو اصل دا شي چې ستره واجب نه ده مگر په واضح دلیل سره به واجب کیږي چې احتجاج ورباندې کیدلی شي. خو د وجوب چې کم دلایل دي نو هغې د ذکر شوو دلایلو له وجې په خپلې اصلي معنا پاتې نه دي. نو له دې وجې ویلی شو چې ستره د منځ تکمیلوونکې ده او مؤکد سنت ده، خو د منځ صحیحوالی ورپورې موقوف نه دی. نو دا قول چې ستره سنت ده راجح دی، والله تعالی اعلم. دویمه پیدا حدیث دلیل دی چې دومره اندازه ستره کافي ده چې د اوخ د فالان یا کجاوی لرګي ته په اوږدوالي کې رسیږي، یعنی د شرعي ګز د دوه درېمو په اندازه یي. خدای ټاکلی حد نه دی بلکې په تقریب بنا دی، ځکه دا ثابت دی چې نبی علیه السلام د اوخ د فالان یا کجاوی د لرګي نه وړوکی شی هم ستره کړی دی او د دې نه غټ شی هم ستره کړی دی، لکه دیوال، امسا، نیزه او سورلی، لکه په حدیث سباب کې ذکر شوله. درېمه پیدا حدیث ابن عمر دلیل دی چې د امام ستره د مقتدی نه ستره ده، یعنی د مقتدیانو لپاره هم کافی ده. وجه دا ده چې ستره به یوازې د نبی علیه السلام مخې ته ایښودل کېده او د وروستنو خلکو مخې ته به سترې نه وي، بلکې نبی علیه السلام سوتره به د ټولو لپاره کافي وه. څلورمه پیده، حدیث دلیل دی چې یو څاروی هم سوتره کولی شي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوتره کړی دی، خو په دې شرط چې د تشویش لامل به دې نه ګرځي او نه به دې ورسره زړه مشغولیږي، او دا خبره به د هغه حدیث سره معارض نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښانو پنغالي کې د مونځ نه منع کړی، ځکه هلته اوښان ډیری او دا چې کله پنغالی نه وي نو یو اوښ مخې ته سوتره کولی شي. همداراز یو سړی هم سوتره کولی شي، لکه په حدیث د باب کې چې ذکر شول. پنځمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د سوترې اهتمام به په حضر او سفر دواړو کې کیږي، او په ځانګړې توګه په هغه ځایونو کې چې د سوترې اسباب پکې نه وي، لکه دیوال یا ونې او داسې نور شیان، نو په دغه ځایونو کې به خاص اهتمام کیږي. نو ځکه خو نبی علیه السلام په خپلو غزواتو، سفرونو او د اختر منځونو کې د نیزې امر کړی دی چې مخې ته به سوتره کوله. شپږمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د یوې علاقې والا لپاره سنت طریقه دا ده چې د اختر مونځ ته د خپل کلي نه جدا یوې دښتې ته وځي، که څه هم عام مونځونه په جومات کې غوره دي، خو د اختر مونځ دپاره صحرا ته د دې وجې نه وځي چې د اسلام دا شاعره ورسره راښکاره شي. دا خو د دې احادیثو فوایدو. په دې باب کې بیا نور احادیث هم شته دی چې هغه هم په ډیرو پیدو مشتمل دي، هغه به انشاءالله چې په بل درس کې بیان شي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.